ورڑ پیغام نسیم پمدنی جنن میوایا سلام نسیم ورڑ پیغام نسیم پمدنی جنن میوایا سلام نسیم دلتا عجم کمشون گران دی نسیم مدام جڑی کم ہجران دی نسیم ورڑ پیغام نسیم قسمت میں خوار دلگ میں وکڑت پوسنا نسیم ورڑ پیغام نسیم پمدنی جانان میں وایا سلام نسیم خیر الامم خیر البشر دی نسیم نور الانوار شمس القمر دی نسیم ورڑ پیغام نسیم اللہ کڑی پا قرآن کی صفتنا نسیم ورڑ پیغام نسیم پا مدنی جنان میں وایا سلام نسیم پا احترام ورتل ولا نسیم یو زلن پسوسو زلن نسیم ورڑ پیغام نسیم ورت میواد خوب منزرگی حالنا نسیم ورڑ پیغام نسیم پمدنی جنان میوایا سلام نسیم کاش چی مال یار دو گلستان و نسیم در رحمت نو تل باران و نسیم ورڑ پیغام نسیم دو یار دشین گمبد میں کڑی سائلنا نسیم ورڑ پیغام نسیم پمدنی جنان میں وایا سلام نسیم درود و سلام بتل پریوایم نسیم استایم نسیم ورڑ پیغام نسیم عزیز شکیب روڑی دمین سشرنا نسیم ورڑ پیغام نسیم